Hitmaker is here. Ladies and gentlemen, Christinitsu is the Hitmaker. Christinitsu. Oh! The Hitmaker. Listen to the sound of future. Salut, este vineri seara, ora 22, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, începem împreună o nouă ediție Hitmaker, emisiunea care va aduce cele mai tari hituri ale momentului, dar și cele mai recente apariții. În această seară începem cu Avicii, Fade Into Darkness. Looking up, there's always sky, rest your head, I'll take you high, we won't fade into darkness, won't let you fade into darkness. Why worry now? You'll be safe. Hold my hand, just in case. Is here. This world can seem cold and gray, but you and I are here today, and we won't fade into darkness. No, we won't fade into darkness. Nothing to fear, but fear itself. We'll be okay. Just keep it. Further instruction. Kiss FM. Love is love. desire. Cristi Itzu is the hit maker. You got me burning like a fire, and this flame is getting higher, 'cause it's bringing sweet desire. În Hitmaker am ascultat-o împreună pe Celia cu Is It Love. Vreau să continuăm cu o altă voce feminină, de această dată fiind vorba despre Elena Gheorghe și noul ei single, Your Captain Tonight. Iar apoi, Maximilian cu Sophie. Vreau să vă reamintesc că în această seară, după ora 0, ne reîntâlnim cu o nouă ediție Club Mix în Club Max din regie, împreună cu Mr. DJ Almud. Deocamdată, exact cum v-am promis, Elena Gheorghe, Your Captain Tonight. Let's make it official. Cristi Itzu is the hit maker. Kiss FM. La Kiss FM. La Kiss FM. E sofisticată. E sofisticată, mă. Tu vezi cum se îmbracă, mă. Nu ai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o pagubă, nu e de tine, că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. O fi stricată, mă.

Hitmaker. Bănuiesc că deja ați aflat despre faptul că Laurențiu Duță s-a întors cu o nouă piesă, un nou single, cântat de această dată împreună cu Andreea Bănică. Piesa se numește Shining Heart. Imediat după aceea, în Hitmaker, o ascultăm pe Ania cu Fulmi, dar și pe Ana May cu City Lights. What time is it? It's that time again. The Hitmaker is here. Kiss FM. And you can't fool me. I'll pretend there's nothing to be. You can't fool me. I'll pretend there's nothing to be. To be, to be. Și asculti cel mai tare hit al meu în cea mai tare emisiune ever, The Hitmaker. night long. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam Din păcate, nu mai avem foarte mult timp până la ora 23. Cu toate acestea, ar mai fi de ascultat încă 3 piese. Prima dintre ele, cântată de JCJ și produsă de David Guetta, probabil ați ghicit, este vorba despre Laser Light. Cea a doua este cântată de Ida Core, se numește What Goes Around. Cât despre a treia piesă, toate la momentul potrivit. Acum JCJ și David Guetta, Laser Light. In the blink of an eye, I was falling from the sky. Is here. Turn it up. Turn it up. Turn it up. The best dance tracks. You and me, face to face, and there's so much I could say. Who needs words when forever's in the silence? Can you hear that box vocal breaking? And the world starts shaking. They keep talking, talking, talking, but we're walking, walking to the light. Hitmaker is pumping out. Cristinițu, vă mulțumesc pentru atenție în această seară după miezul nopții. Ne distrăm împreună cu o nouă ediție Club Mix Party împreună cu DJ Almud, chiar aici în București, în Clubul Max din regie. Bye bye, ciao, vă las cu Adrian Eftimie, Lost and Found. Cristi Itzu is the hit maker.